วยสันดอนพาพนางมัตสีพระราชบุตรชาลีและพระราชธิดากันหาจากไปแล้วพวกเราก็กราบกันเถอะรู้พวกท่านก็ได้สิ่งของไม่น้อยไปกว่าข้านี่นะเพราะนอกจากมาแล้วก็ยังมีทรัพย์สินเสบียงกลางอีกเป็นจำนวนมากแบ่งให้ข้าบ้างสิน ี่นี่นี่พานเท่าเจ้าอย่าโลภนักเลย ใครว่าโลภ เท่าที่ท่านมีก็หาทางเอากลับไปได้ซะก่อนเถอะ พูดอย่างนี้พวกเจ้าหมายความว่ายังไง ก็หมายความว่าพวกเราสี่คนหลังจากแบ่งทรัพย์สินกันเสร็จก็จะใส่หลังม้าแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับพวกเราก็ขี่ม้าไปคนละตัวส่วนท่านก็ลากราชรถอันสวยงามล้ำค่ากลับไปเอง นี่นี่นี่พวกเจ้าจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะรถนี่ต้องใช้มาพวกนี้ลาไป เมื่อก่อนนี่ใช่เพราะเป็นเจ้าของเดียวกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วพอรถเป็นของท่านส่วนม้าเป็นของพวกข้าไม่เกี่ยวข้องกันแล้ว พวกเจ้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงรถนี่ถ้าไม่ใช่มาลาข้าจะเอากลับไปได้ยังไง ท่านก็ลาเองสิ พูดเป็นบ้าไม่ได้ข้าน่ะแก่ปูนนี่แล้วจะลากไปยังไงไหว นั่นมันต้องขึ้นอยู่กับวาสนาของท่านแล้วถ้ามีวาสนามากก็ลากไว้พวกข้านี่นะมันวาสนาน้อยก็ขออย่าขี่ม้าไปรอล่วงหน้าที่หมู่บ้านก่อนก็แล้วกัน นี่พวกเจ้าจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะ ทำไมจะทำไม่ได้ที่เจ้ายังทำกับพวกข้าได้ไปพวกเราก ลับ นี่พวกเจ้านะอย่าทิ้งข้าไปอย่างนี้สินี่มาช่วยลากรถข้าไปด้วยโถดูที่ไม่รู้เรื่องกันเลยก็โถเอ้ยนี่พวกเจ้าทิ้งข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยแล้วข้าจะลากรถคันนี้ไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ขันใหญ่จังเลยจะทำยังไงดีระหว่าไม่มีมากก็หลากเองสิวะอยากจะได้นี่วะโอ้ยหนักสมัดเลยนี่นี่มันโชคดีหรือว่าโชคร้ายกันแน่วะเราเนี่ยมีรถดีๆก็นั่งไม่ได้ต้องมาใช้แรงหลากแทนมาอีก เมื่อไม่มีทั้งรถทั้งม้าพระเวสสันดรก็จูงพระชาลีพระนางมัตสีอุ้มพระธิดากันหาสะพายถุงผ้าเครื่องใช้ที่จำเป็นเสด็จรอนแรมผ่านป่าเขาลำนาไพรอันแสนคดเคี้ยวและกว้างใหญ่ไพศาลท่ามกลางฝูงสัตว์ป่าที่ดุร้ายและน่ารักมากมายยามกลางคืนก็จะหนาวเหน็บวังเวงน่ากลัวทั้งสัตว์ร้ายกินเนื้อเช่นเสือและสิงอีกทั้งสัตว์กินเลือดเช่นยุงเหลือบลิ้นและทากก็มาคอยรบกวนไม่ได้เป็นสุขต้องคอยก่อกองไฟกันไว้จนกระทั่งรุ่งสางหลังจากหาผลไม้ก็เดินทางต่อเป็นเช่นนี้อยู่หลายวันพลุออกชายป่าผ่านทางที่แห้งแล้งทุรกันดารทั้งสี่ต้องฝ่าเปลวแดดที่แผดเผาจนเป็นไข้จนกระทั่งมาถึงเมืองเจตราชทั้งสี่กษัตริย์ก็สุดที่จะย่างประบาดต่อไปได้จึงแวะพักหน้าศาลาริมประตูเมืองนั่นเอง เราคงเดินทางต่อไปไม่ไหวแล้วเท้าพี่ระบมไปหมดคืนนี้เราจะพักกันที่นี่จนกว่าจะหายดีแล้วเราจะเดินทางต่อ พี่คะลูกทั้งสองก็ตัวร้อนดูเหมือนจะเป็นไข้เดี๋ยวพอลูกกันหาหลับแล้วน้องจะนวดพระบาทถวายให้ดีคะ ขอบใจจ้ะแต่น้องเองก็ต้องลำบากไม่ใช่น้อยแค่เดินตัวเปล่าก็จะแย่แล้วยังต้องอุ้มลูกกันหาอีกความเมื่อยล้าคงมีมากกว่าพี่พักผ่อนให้สบายเถอะ ไม่เป็นไรดีคะภรรยาย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อสามีอยู่แล้วที่ตามเสด็จมาเนี่ยก็เพื่อภาระนี้แหละเด้คะ มัตสีน้องรักเธอช่างเป็นภรรยาที่ประเสริฐแท ้หลังจากจัดที่จัดทางให้ลูกๆนอนและนวดฝ่าพระบาทของพระเวสสันดรปัดหลับไปแล้วพระนางมัตสีก็หาได้หลับไหลไปด้วยความอ่อนเพลียไม่เพราะความเป็นห่วงลูกที่นอนสมด้วยพิษไข้เพราะฝ่าเปลวแดด ไหนจะพระเวสสันดรและพระนางเองก็อ่อนล้าถ้าไม่ได้พักรักษาตัวและเยียวยาหาเสบียงเพิ่มคงไม่มีทางที่จะไปถึงเขาวงกตที่อยู่ไกลถึงตุลนครได้แน่แล้วนี่พระนางควรทำอย่างไรความจริงเมืองเจตราชนี้ก็เป็นเมืองที่จงรักภักดีต่อนครศรีพีเชตุลนทุกปีกษัตริย์เมืองนี้จะส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายไม่ได้ขาดด้วยทราบซึ้งในทศพิธราชธรรมและบารมีทานแห่งพระเวสสันดรแต่คนเรายาเมื่อมีวาสนาก็มีบารมีเมื่อหมดวาสนาก็หมดบารมีตอนนี้พระนางจะกล้าหันหน้าไปพึ่งใครได้เหมือนคำพังเพยที่ว่ายามั่งมีมูมิตรมากมายมุ่งหมายมองยาหม่นหมองมิตรเมินไม่มองเหมือนหมูหมามิตรแท้หรือไม่เพื่อนตายหรือเปล่าเขาให้ดูกันตอนตกยากนี่แหละแล้วนี่พระนางจะทำฉันใดดีล่ะจะบากหน้าเข้าไปขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์เมืองเจตราชหรือถ้าเขาปฏิเสธก็จะเสียความรู้สึกแต่ถ้าไม่เข้าไปขอความช่วยเหลือทั้งพระนางพระเวสสันดรและลูกน้อยอีกสองคนจะเอาตัวรอดไปเขาวงกตแห่งป่าหิมพานต์ได้อย่างไรมันหมดสิ้นไปแล้วทุกสิ่งความอดอยากหิวโหยจนหมดสิ้นเรี่ยวแรงความอัตคัดขัดสนความทุกข์ยากลำบากจากการเดินทางรอนแรมทั้งกลางป่ากลางทุ่งมาเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งร่างกายอ่อนล้าเจ็บป่วยพรุ่งนี้จะหาอาหารที่ไหนมากินจะเก็บผลไม้ก็ไม่ใช่ในป่าจะเอายาที่ไหนมารักษาโรคลำพังตัวเองและพระเวสสันดรพอทนได้แต่ลูกน้อยชาลีและกัณหานี่สิยังเล็กมากจะทนได้แค่ไหนยิ่งคิดพระนางก็ยิ่งวิตกเป็นทุกข์ใจยิ่งนักเลือไปมองดูพระสวามีและลูกๆที่หลับเพราะความเหนื่อยอ่อนยิ่งเวทนานี่นะหรือกษัตริย์นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีแต่ให้ซะจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนอย่าว่าแต่ไร้บัลลังก์เลยแม้ที่ซุกหัวนอนก็ยังต้องมาอาศัยศาลาริมทางอีกทั้งอาหารมื้อต่อไปคงต้องขอเขากินเป็นแน่ความรู้สึกของคนยากคนจนเป็นชนิดเองหรือเมื่อนึกถึงทานที่พระเวสสันดรได้ทำผ่านมาได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากก็บังเกิดความปิติใจคลายทุกข์แต่ที่พระนางไม่เข้าใจก็คือทำไมผลแห่งทานต้องทำให้พระเวสสันดรและพระนางจะกลายมาเป็นขอทานซะเองเล่าในที่สุดพระนางก็ม้อยหลับไปด้วยความอ่อนเพลียทุกพระองค์หลับสนิทด้วยความอ่อนล้าใกล้รุ่งสางพระเวสสันดรและพระนางมาสีก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นเพราะเสียงผู้คนจำนวนมากที่เข้ามาบนศาลาริมทางนี่จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราอีกล่ะทรงคิดแล้วลุกขึ้นนั่งพระนางมาสีปราดเข้าไปกอดลูกน้อยทั้งสองพระองค์ไว ้ต้องตื่นบรรทมถวายบังคมพระเยซูข้าพระเจ้ากษัตริย์เมืองเจตราชไม่ทราบว่าฝ่าบาทพระนางมัสสีราชโอรสราชธิดาเสด็จมาไม่ได้ออกมาต้อนครับทรงอภัยที่เถิด ถวายบังคมพระเยซูขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ ขอบใจท่านทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ใช่กษัตริย์แล้วบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดารู้สึกละอายใจที่ท่านทั้งหลายยังคงให้เกียรติข้าพเจ้าถึงเพียงนี้ อย่าได้กล่าวเช่นนั้นเลยคุณธรรมและบารมีแห่งทานที่พระองค์ได้สร้างสมไปนั้นไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของข้าพเจ้าที่เคยมีต่อพระองค์ได้ที่แปลกใจก็คือเมื่อเสด็จมาถึงใจจึงไม่เข้าไปพักผ่อนภายในพระราชวังอีกทั้งเสด็จมาลำพังไม่มีข้าราชบริพารยานพาหนะคล้ายกับเสด็จหนีภัยข้าศึกมา ยังดีที่ชาวบ้านเห็นคนแปลกหน้าผิดสังเกตแจ้งให้กรมเมืองทราบรุดมาดูพบว่าเป็นพระองค์พอข้าพเจ้าทราบก็เตรียมมาถวายการต้อนรับนี่แหละ ขอบใจท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าไม่ได้หนีภัยข้าศึกใดมาหรอกแต่ข้าพเจ้าถูกเนรเทศมา เนรเทศจะไปได้ยังไงท่านทำผิดร้ายแรงอะไรเลย ข้าพเจ้าให้ชานปัจจัยนาเคียนไปช่วยชาวเมืองกะลิขลัดที่กำลังได้รับความเดือดร้อน แค่ช้างเชือกเดียวถึงกับเนรเทศเลย ปัจจัยนาเคียนเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองเป็นสมบัติของแผ่นดินประชาชนหวงแหนมาก ไม่น่าเชื่อว่าประชาชนของท่านเห็นความสำคัญของช้างมากกว่ากษัตริย์เมื่อชาวเมืองเชื่อตุกอดไม่ต้องการท่านก็อยู่กับข้าพเจ้าซะที่เจตราดีละ ถูกแล้วเพยกหนูเป็นมิ่งขวัญร่มโพร่มใสแก่ชาวเจตราเถิดเพยก ความปรารถนาดีของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอรับไว้ด้วยความซาบซึ้งใจแต่ข้าพเจ้าเป็นคนถูกเนรเทศเป็นกาลกินีอยู่ไปจะทำให้เมืองท่านเสื่อมเสียอาจจะเป็นโทษมากกว่าคุณถ้าจะช่วยข้าพเจ้าแค่บอกทางไปเขาวงกตแห่งป่าหิมพานต์ก็พอแล้ว เขาวงกตในป่าหิมพานต์น่ะเหรอที่นั่นอยู่ไกลไร้ผู้คนท่านจะไปอยู่ได้ยังไง ยิ่งห่างไกลไร้ผู้คนกลับเป็นที่ที่ข้าพเจ้าปรารถนาเพราะที่นั่นจะสงบเหมาะแก่การถือศีลบำเพ็ญภาวนา แต่ตอนนี้พวกท่านดูอ่อนล้าลูกหลานของท่านคงไม่สบายเชิญเสด็จเข้าวังพักรักษาตัวให้หายก่อนเถอะจะได้เกรงใจเลยถ้าเมื่อเจตนาทุกคนยินดีต้อนรับท่านด้วยความจริงใจ ขอบใจในความกรุณาของท่านข้าพเจ้าเป็นนักโทษที่ถูกเนรเทศท่านกลับต้อนรับโดยไม่ได้รังเกียจเพียงแค่นี้ข้าพเจ้าก็ซาบซึ้งในน้ำใจแห่งมิตรที่ดีแล้วถ้าท่านจะกรุณาพวกเราขอพักอยู่แค่ที่ศาลาริมทางนี่แหละเมื่อหายดีแล้วเราจะรีบเดินทางต่อทันทีอย่าให้เราต้องลำบากใจเลย เมื่อมีพระประสงค์ที่แน่วแน่เช่นนั้นก็ไม่สามารถตื่นกระถายได้เพียงแต่ขอให้ข้าพเจ้าและชาวเมืองเจตราชได้ถวายการต้อนรับให้สมพระเกียรติอยู่ที่นี่จนทุกพระองค์แข็งแรงดีจะได้อำนวยความสะดวกส่งเสด็จให้ถึงชายป่าหิมพานต์และจะจัดพรานผู้ชำนาญทางนำเสด็จไปถึงเขาวงกตเลยเพียค่ะ น้ำใจของพวกท่านฉันประเสริฐแท้แม้ยามที่ข้าพเจ้าตกยากท่านก็ยังให้เกียรติต้อนรับช่วยเหลืออย่างเต็มที่ภายภาคหน้าหากข้าพเจ้ายังไม่ตายคงได้มีโอกาสมาตอบแทนท่านบ้าง อย่าได้กล่าวเช่นนั้นเลยที่ข้าพเจ้าปฏิบัติต่อท่านนี่จึงนับว่าน้อยกว่าที่ท่านปฏิบัติด้วยการให้ทานกับคนทั่วไปมากข้าพเจ้าไม่ได้ให้เกียรติคนที่ฐานนะฮะแต่ให้เกียรติคนที่คุณธรรมท่านสมควรได้รับเกียรตินี ้กษัตริย์มูเจตราชนับเป็นเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีควรมีคุณสมบัติ3ประการคือคอยชักชวนให้ทำความดีและประโยชน์ให้คอยตักเตือนห้ามปรามเมื่อก้าวถลำไปในทางที่ผิดและต้องเป็นที่พึ่งคอยช่วยเหลือเมื่อเพื่อนได้รับความทุกข์ความลำบากคนเราจะเห็นน้ำใจว่าใครเป็นเพื่อนแท้ก็ตอนเจ็บตอนจนตอนหมดอำนาจวาสนานี่แหละหลังจากได้รับการช่วยอย่างดีสมพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีพระกัณหามีพระพลนามัยแข็งแรงดีดุจเดิมแล้วพระราชาแห่งเจตราชก็จัดเสบียงที่จำเป็นพร้อมขบวนส่งเสด็จพระเวสสันดรเป็นระยะทาง15โยชน์จนถึงชายป่าหิมพานต์อันไพศาลได้เรียกตัวพรานเจตบุตรผู้ชำนาญป่าแถบนี้มาเป็นผู้นำเสด็จพระเวสสันดรไปยังเขาวงกตที่ซ่อนตัวลึกลับอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่ท่านยังได้มอบหมายให้เป็นผู้คอยดูแลห้ามเรียกผู้ใดเข้าไปรบกวนขออะไรจากพระเวสสันดรในขณะที่พระเวสสันดรพระนางมัตสีพร้อมโอรสธิดาเสด็จมาถึงเขาวงกตนั้นพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์ทรงทราบเหตุการณ์โดยตลอด ก็รู้สึกเห็นใจในความลำบากเรื่องที่อยู่อาศัยจึงมีบัญชาให้พระวิษณุกรรมเทพบุตรลงมาเนรมิตบรรณศาลาพร้อมเครื่องบริขารครบครันตั้งอยู่ณสถานที่ทิวทัศน์สวยงามติดสระน้ำที่เต็มไปด้วยดอกบัวรอบบริเวณนั้นเล่าก็มีหมู่ไม้ที่ให้ทั้งดอกสวยงามและกลิ่นหอมทั้งกลางวันกลางคืนชื่นใจยิ่งนักอีกทั้งผลไม้ต่างๆที่จะใช้ในการบริโภคก็มีอยู่โดยรอบสะดวกสบายสัตว์ร้ายต่างๆก็ไล่ให้หนีหายไม่เข้ามารบกวนทำอันตรายได้แล้วในระบิดป้ายติดไว้ที่บรรณศาลาว่าผู้ใดอยากบวชก็จงรับเอาสถานที่แห่งนี้พร้อมของใช้ต่างๆไว้เถิดเมื่อพระเวสสันดรเสด็จมาถึงเห็นบรรณศาลาและป้ายที่ติดไว้ก็เข้าพระทัยสั่งให้ทั้งหมดเข้าพักยังบรรณศาลาและแปลงเพศเป็นฤาษีทั้ง4องค์ถือศีล5ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่นอนกับสตรีดำรงชีวิตอยู่ด้วยผลไม้ในป่าโดยพระนางมัตสีทรงรับอาสาเป็นผู้ออกไปจัดหาพระเวสสันดรก็อยู่คอยดูแลพระโอรสชาลีพระธิดากัณหากษัตริย์ทั้ง4ต่างก็มีความสุขความสงบจากการปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเล็กๆที่แสนจะอบอุ่นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามไม่มีผู้ใดมารบกวนให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญใจพระโอรสพระธิดาก็เจริญวัยด้วยความสนุกสนานกับสัตว์ป่าที่น่ารักเช่นนกต่างๆผีเสื้อสวยงามกระรอกกระต่ายเป็นต้นและนี่ก็คือดินแดนแห่งความสงบสุขมันเป็นแดนสวรรค์สำหรับกษัตริย์ผู้ไร้บัลลังก์ทั้ง4พระองค์ณที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลทุนวิทย์แคว้นกลิ่งครัตยังมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าชูชกเกิดมาก็มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์มีลักษณะของบุรุษโทษทั้ง18ประการต้องห้ามตามตำราหมูเฮงทีเดียวความจริงคนเราเลือกเกิดไม่ได้รูปร่างหน้าตาเป็นเรื่องของธรรมชาติดีชั่วเกิดขึ้นภายหลังเกิดจากการกระทำและผลของการกระทำแต่พราหมณ์ชูชกที่เกิดมามีรูปร่างชนีก็เพราะผลจากการกระทำไม่ดีในอดีตชาติคนที่ทำแต่ความไม่ดีอยู่เป็นประจำย่อมติดเป็นนิสัยส่งผลให้ในชาตินี้ของชูชกนอกจากหน้าตาไม่ดีแล้วยังมีนิสัยไม่ดีอีกด้วยเช่นไม่ทำมาหากินเป็นปกติเหมือนชาวบ้านเขาเที่ยวเร่ร่อนขอทานเป็นอาชีพมีนิสัยกันล่อนโกหกตลกกินปลิ้นปล่อนเห็นแก่ตัวเป็นต้นอยู่มาวันหนึ่งชูชกคิดจะร่อนเร่พิกขาจารไปขอทานแดนไกลไม่รู้ว่าเมื่อไรจะได้กลับเกิดเป็นห่วงทรัพย์สินเงินทองที่ขอมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่สะสมไว้ได้เป็นจำนวนมากจึงนำไปฝากไว้กับเพื่อนพราหมณ์ครอบครัวหนึ่งที่ชอบพอแล้วไว้ใจกันพราหมณ์ผัวชื่อกุลพินทุนางพราหมณีผู้เป็นเมียชื่อมณีรัตน์มีลูกสาวคนสวยชื่ออมิตนาซึ่งเป็นที่หมายปองของพราหมณ์หนุ่มทุกหมู่บ้านทั้งตำบลและพราหมณ์เท่าโจเล่ที่ชื่อว่าชูชกก็เช่นกันมันเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เป็นประจำจนกระทั่งสนิทกันถึงกล้าฝากเงินอันมีทรัพย์สินเงินทองมันเป็นของต้องระวังไม่ควรไว้ใจใครแม้จะเป็นคนดีสักแค่ไหนโอกาสที่จะหวั่นไหวและผิดพลาดย่อมมีได้เสมอพราหมณ์สองผัวเมียก็เช่นกันหลังจากที่ชูชกหายไปนานเกิดความขัดสนเลยต้องขอยืมโดยเอาเงินของชูชกที่ฝากไว้ไปใช้ก่อนนานวันเข้าก็เผลอใช้ไปจนหมดแล้วก็ช่างบังเอิญจริงนะพอเงินหมดชูชกก็กลับมาพอดี เฮ้ยที่นี่จะทำยังไงดีล่ะพ่ออีหลูเฮ้ยแกเอาเงินเข้าไปใช้จนหมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปคืนเขา มันก็ใช้ด้วยกันทั้งนั้นเลยหาใช้คนเดียวทำไมไหลล่ะ นี่พูดกับมันดีๆนะถ้าไปใช้อะไรของเขาล่ะ ก็ข้าวของที่กินที่ใช้อยู่ทุกวันนี่น่ะแค่ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ด้วยหรือจะไง แค่กินแค่ใช้มันจะบวกไปสักเท่าไหร่จ้ะแต่ไอ้ที่แกพาเพื่อนฝูงมากินเหล้าเมากันทุกเย็นที่บ้านนี่ต่างหากที่เงินมันหมด ถ้าไม่ได้พามาเว้ยพวกมันมากันเองแล้วจะให้ข้าทำยังไงล่ะ คราวนี้ก็ไปหาพวกมันสิให้พวกมันช่วยเห็นรักกันดีนักหนา ไหมไม่ต้องแต่เงินหมดพวกมันก็หายหัวกันหมดแล้วถึงยามนี้จะไปหยิบยืมที่ไหนเจอหน้าใครมันก็บอกว่าไปดีกันทั้งนั้น นี่แหละนะที่เขาว่ายามั่งมีผีถอมตอมกันหึงคราวจนถึงผีอ้วนชวนกันหนีเพื่อนแกน่ะมันก็มีแต่เพื่อนเฮงซวยเพื่อนแท้เราต้องช่วยกันยามยากสิจริงอย่างที่เขาบอกล่ะเพื่อนกินมันหาง่ายเพื่อนตายหายาก ไม่ยากหรอกตอนนี้ก็มีแกนี่แหละเป็นเพื่อนตายของข้าเนี่ย ตอนนี้เราเห็นเมียมีค่าคือมาชักตอนกินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยเมียห้ามทำมันเขียงเขียวตะหวาดตายคนเดียวเถอะแค่ไม่ตายใจด้วยหรอก โอ้โหมันนี่ละไม่ยอดขมองอิ่มไม่จะตัดท้องใหญ่สบายตัวเมื่อคนเที่ยวยังไงไม่ถึงคราวมีสุขเราก็สุขด้วยกันถึงคราวมีทุกข์จะปล่อยให้ผัวและทมทุกข์อยู่ลำพังอย่างนั้นเหรอโอ้โหชูชกมันคงไม่ปล่อยทุกไว้หรอกรับเงินมาจากมันด้วยกันไม่ว่าจะใครใช้มันก็ต้องติดคุกด้วยอันนั้นนั่นเนี่ย โอ้ยโอ้นี่ใครจะต้องมาติดคุกตอนแก่จะได้หรือเนี่ยเราจะทำยังไงดีเนี่ยบอกมาสิว่าข้าควรจะทำยังไงโอ้โหไม่ควรเลยไม่น่าเอาเงินของเขาไปใช้จนเกินตัวเลยอ่ะเนี่ยถ้าแกนะแกนั่นแหละดีจะใช้รีบจัดหาถ้าเป็นหน้าใหญ่ใจกว้างจะติดตารางลูกเมียเดือดร้อนไม่เห็นมีใครยื่นหน้ามาช่วยสักคนหนึ่งเจ็บใจนะ ว่ายังไงเจ้าคุณเป็นถูกข้ามาเอาเงินที่ข้าฝากไว้นะไปนี่เสียถ้าติดมันฝืดเคืองคนไม่ค่อยมีเงินไปขอที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนจะทำฐานพระเวชชันดอนหรือก็มาถูกขับไล่ไปอยู่ป่าเลยไม่รู้จะไปขอที่ใครอีกต้องกลับมาเอาของเก่าใช่เอาไปหยิบมาไว้ๆสิข้าจะได้รีบกลับบ้านเดี๋ยวมืดค่ำมันจะลำบาก คือว่าไม่เป็นไรหรอกจ้ากลัวมืดกลัวค่ำก็พำนักพักผ่อนนอนที่นี่สักคืนก็ได้ ไม่ละไม่ละขอบใจเป็นห่วงบ้านจากไปชั่วนานเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะหาว่าจะแวะมาเอาเงินแล้วก็จะรีบกลับ เงินน่ะอยู่ไหนล่ะอย่าทักข้านะข้าจะรีบ คือว่า เงินเงิน ยังไง ต่อที่หมดเลย ฮะว่ายังไงนะ เงินอยู่ว่าตอนนี้ก็ใช้หมดแล้ว ไอ้เจ้าคุณละเป็นทูนี่เจ้าใช้เงินที่ข้าฝากไว้จนหมดรุ่นไหมโอ้ยข้าจะเป็นลมนี่เจ้าสองคนรู้หรือเปล่าว่าเงินนั้นนะข้าเก็บว่าชั่วชีวิตเจ้านะ ข้ารู้ข้าไม่ได้ตั้งใจไว้มันจำเป็นข้าไม่มีจะใช้อะไรยืมของท่านไม่ใช่ก่อนแหละ อ้าวงั้นตอนนี้ข้ากลับมาแล้วเจ้าก็หามาใช้คืนข้าสิน ี่ท่านพูดโก หกไปง่าย บอกตรงๆนะตอนนี้ให้โอ้จนมันยา อ้าวจะว่าหากินไหนก็ใช้คืนท่านเลยเฮ้ยพูดแบบนี้ได้ยังไงเงินของข้าฝากไว้เจ้าใช้หมดพอข้าทวงเจ้าก็บอกไปรู้จะหาที่ไหนมาคืนไอ้แบบนี้มันเจตนาโกงกันนี่วะเฮ้ยข้าไม่ยอมหรอกข้าจะไม่แจ้งความจับเจ้าไปติดคุกซะทั้งค นเลยท่านโชคได้โปรดเถอะอย่าทำอย่างนั้นเลยนะจะเอาฉันผัวเมียแต่เป็นข้าทาสก็ได้ฉันยอมทั้งนั้นอย่าให้ฉันต้องติดคุกติดตารางตอนแก่เลยฉันกลัวจ้าฉันกลัวจริง เฮ้ยเจ้าสองคนอายุโผล่ไปแล้วเป็นข้าทาสข้าเหรอ รี่ยวแรงที่ไหนมาทำงานใช่ไหมค่ะขือเราไปก็ทำงานไม่คุ้มค่าเขาโศกหรอกไม่เอาเว้ยแบบนี้ขาดทุนเขาไม่เอาหรอก โถท่านจู่จกท่านก็เห็นแล้วบ้านข้านะไม่มีอะไรพวกเรานี่ก็ลำบากยากจนมีแต่ตัวเท่านั้นยังจะมีอะไรให้ท่านได้คิดกำไรขาดทุนอีกล่ะ ไม่สิลูกสาวแสนสวยของท่านให้ชื่อมิตรดาอย่างไรเรา ฮะมิตรดาได้แล้ว ใช่แล้วมีแต่ลูกสาวของพวกเจ้าเท่านั้นแหละถึงจะคู่ควรกับการชดใช้แทนเงินจำนวนนี้ได้ไอ้ลูกสาวข้าเอาไปตามใจเถอะจะยอมติดคุกหรือว่าจะยอมเสียลูกสาวก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะข้าไม่ได้บังคับนะ ใจเย็นๆหน่อยท่านผู้ชมขอข้าไปคุยกับลูกสาวที่อยู่ในห้องก่อนนะ เจ้าคนละเป็นผู้รู้สึกว่าแม่มันมีรักเมียของเจ้านี่จะเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายกว่าเจ้าอีกนะ ลูกจริงหมดแล้วใช่ไหม ค ่ะนี่เป็นเวรกรรมอะไรของเรานะแม่มีลูกอยู่คนเดียวสวยที่สุดในตำบลเป็นลูกที่ดีเกิดมาไม่เคยทำให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยเชื่อฟังคำสั่งสอนทุกอย่างว่านอนสอนง่ายไม่เคยเถียงแม่เองก็เฝ้าฟูมฟักสอนให้รู้จักการบ้านการเรือนการปฏิบัติเอาใจเพื่อต่อไปได้คู่ครองที่ดีลูกจะได้มีความสุขตอนนี้ความหวังความหวังความหวังที่ทำให้ลูกต้องผิดหวังซะแล้ว แม่จ๋าชีวิตของลูกพ่อและแม่เป็นผู้ให้เลือดเนื้อและร่างกายก็เติบโตด้วยการเลี้ยงดูของพ่อแม่สิ่งใดก็ตามถ้าเกิดทำแล้วเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ลูกทำได้ไม่เสียใจเลยพ่อและแม่สบายใจเถอะลูกยินดีไปเป็นทาสใช้หนี้พ่อเฒ่าชูชกนี่เอง โอ้โหลูกลูกก็มีสดาของแม่ นางปรามณีมณีรัตน์สวมกอดลูกอมิตรดาที่ซบหน้าลูกกับปลายของนางร่ำไห้ด้วยความเสียใจกุลพินทุกปรามผู้พ่อเบือนหน้าไปซับน้ำตาที่ซึมออกมาอย่างสุดจะกลั้นเพราะความหน้าใหญ่ใจกว้างไปประมาณตนในเรื่องค่าใช้จ่ายอวดร่ำอวดรวยจึงต้องเป็นหนี้การกระทำของตนในครั้งนี้ใช่จะเดือดร้อนเฉพาะตัวเองและภรรยาเท่านั้นแต่ลูกสาวที่แสนดีกลับต้องมาเป็นผู้รับกรรมต้องชดใช้การกระทำแทนพ่อแม่โชคชกเท่านั้นเล่าก็แสนจะดีใจเกิดมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ปูนี้จะว่าแต่คนเลยสุนัขเห็นที่ในตกใจไล่เห่ากันเสียงขรมชาตินี้คิดว่าคงเกิดมาตายเปล่าหาสาวมาเป็นเมียไม่ได้คราวนี้จึงสมใจเสียละเกินเมื่ออมิตรดานั้นทั้งสาวทั้งสวยอีกทั้งกิริยามารยาทก็เรียบร้อยพูดจาสุภาพอ่อนหวานการด้านการเรือนเก่งชนีเห็นที่จะต้องนำไปอวดไอ้พวกหนุ่มๆแถวบ้านแกให้ได้อายกันมั่งร่ำลากันเรียบร้อยเท่าชูชกก็พาอมิตรดากลับสู่เคหาของแกและนับตั้งแต่เท่าชูชกพาอมิตรดามาถึงหมู่บ้านทุนโนบิทเสียงบอกกล่าวเล่าขานเรื่องที่แกมีเมียสาวคราวหลานก็เซ็งแซ่ไปทั่วละแวกแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ไม่ได้เห็นกับตาว่าเป็นเรื่องจริงพวกผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะพากันอิจฉาไปตามๆกันโดยเฉพาะคนที่มีเมียแล้วเมื่อนำเมียของตนไปเปรียบเทียบกับอมิตรดามันช่างห่างกันราวฟ้ากับดินเนื่องจากอมิตรดานั้นใช่งามแต่เพียงรูปสมบัติคุณสมบัติของปุรสตรีก็ได้รับการอบรมมาครบถ้วน จากครอบครัวของนางจึงปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านต่อชูชกโดยไม่ขาดตกบกพร่องแม้จะรู้สึกว่าพรามเท่าชูชกนั้นเป็นคนแก่ที่มีรูปร่างน่าเกลียดแต่เธอก็ไม่ได้รังเกียจด้วยปลงกบว่าเป็นกรรมของเธอที่ต้องมาเป็นทาสเพื่อชดใช้หนี้ทดแทนพระคุณของพ่อแม่พยายามทำทุกอย่างที่เป็นหน้าที่เช่นเก็บผักหักฟืนตักน้ำตำข้าวหุงอาหารปรนิบัติเท่าชูชกเมื่อเพื่อผู้ชายมีสิ่งเปรียบเทียบเช่นนั้นก็หันมาเล่นงานภรรยาของตนโดยยกอนาอมิตนาเป็นตัวอย่างสร้างความแค้นเคืองให้กับราสตรีที่มีสามีแล้วในหมู่บ้านคุณวิทย์ยิ่งนักจึงรวมตัวกันสหทาเล่นงานอมิตนาโดยรวมหัวกันรุมด่าที่ท่าน้ำตอนเย็นวันหนึ่งทำให้นางได้รับความอับอายวิ่งร้องไห้กลับบ้านไม่กล้ามาสู้หน้าผู้คนอีก มันเกิดอะไรขึ้นก็ไรก็ทุ่มหัวร้องไห้ทำไมนี่ใครทำอะไรให้เมียรักของพี่ต้องเสียน้ำตาจ้ะบอกมาพี่จะไปจัดการกับมันเดี๋ยวนี้เลยแหละ ฉันทนไม่ไหวแล้วฉันทนไม่ไหวแล้ว ทนไม่ไหวหรือทนไม่ไหวหรืออะไรบอกชูมาใครทำหนูเดี๋ยวชูจะไปชกกับมันเองมาบอก ต่อไปเนี่ย จะไปฆ่ากัน ฉันคงจะไปตัดน้ำที่ท่าน้ำให้ท่านไม่ได้อีกแล้ว ทำไมล่ะไอ้พวกหนุ่มๆมันคงจะมารุมจีบเธอละสิใช่ไหม ไม่มีผู้ชายมาจีบฉันหรอกมีแต่แม่ผู้หญิงมารุมด่า ผู้หญิงมารุมด่าเหรอแล้วมันจะด่าเธอเรื่องอะไรล่ะบอกได้ไหมจ๊ะดวงใจของชูนะจ๊ะบอกนะ ก็ได้พวกเขาด่าว่า ฟังไง สาวอย่างหนูสวยอย่างหนูเก่งและดีอย่างหนูทำไมถึงได้งอกไม่ใช่ผัวแก่เท่าใครจะเข้าลองเช่นท่านต้องมาคอยจนนิบัติไม่มีปัญญาหาผัวหนุ่มๆเหมือนพวกเขาหรือไง มันคือพวกเขาว่าอย่างนั้นรู้จักคือว่าพวกเขาคงจะอิจฉารู้ไหมเขาหึงเธอน่ะสิพวกนั้นนั้นนะพวกก็พูดเธอว่าชนะมันไม่ถึงพี่ชูหรอกพี่จะบอกให้พี่ไม่เคยสนใจพวกเขาเลยนี่ถ้าสนพวกเขาพี่ก็คงไม่อยู่คอยหนูมาจนอายุปูนนี่หรอกนะ นี่ฟังให้ดีนะแต่เท่า คุณจะเอา เขาไม่ได้หึงฉัน แล้วไง แต่เขาสมเพศฉันที่มีผัวแก่อย่างท่าน จะเอาคำกว่าแก่สองคำกว่าแก่ ฉันทำทุกอย่างให้ท่านแล้วตอนเนี้ย ไง ฉันก็รู้สึกสมเพศตัวเองเหมือนกันต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ไปตัดน้ำที่ท่าแล้วก็ไม่ทำอะไรให้ท่านอีกแล้ว เอ้ยไม่ทำก็ไม่เป็นอะไรนี่จ้ะต่อไปนี่น้ำท่าพี่ก็จะไปตัดเองทั้งฟืนผักพี่ก็จะไปหักเองให้แม่หยอดดวงใจของพี่อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นงานกวดนี่นะเมื่อก่อนนี่พี่อยู่คนเดียวพี่ก็ทำมาแล้วทั้งนั้นเลยนะ ยิ่งถ้าท่านทำแบบนั้นฉันก็จะยิ่งถูกประณาม อ้าว มันผิดธรรมเนียมกุลสตรี เออ หญิงที่ดีใครจะให้ผัวทำเช่นนั้นฉันคงอับอายจนอยู่ที่นี่กับท่านไม่ได้ เฮ้ยนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ทำเองก็ไม่ได้ผัวทำให้ก็ไม่ได้แล้วจะให้ชูทำยังไงล่ะจ๊ะ ถ้าจะให้ฉันอยู่ที่นี่กับท่านต่อไปก็ต้องหาคนมาคอยปรนนิบัติรับใช้เราสิ ฮะนี่เธอจะให้หาคนใช้หรือนี่โอ้ยไม่เอาไม่ตระหนักหรอกรักไม่แล้วหรือจ๊ะ ว่าฉันมาเป็นขอทานนะจ๊ะอุ้ยจะให้ขอทานไปหาคนใช้ใครเขาจะมาเป็นคนใช้ขอทานแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่มีเงินจะไปจ้างใครเขาได้แล้วละเพราะที่มีอยู่นี่พ่อแม่ของเธอก็ใช้ของฉันจนหมดก็ยังไปแล้ว นี่อย่าทำเป็นง่อไปหน่อยเลยตาเท่า อ้าว เรื่องแค่นี้ไม่เห็นจะต้องใช้เงินใช้ทองอะไรเลย อ้าว ไปหาพระเวสสันดรท่านสิ แค่เรื่องหาคนใช้เนี่ยนะถึงก็ต้องไปหาพระเวสสันดรหูหูหูชูนหัวพระเวสสันดรน่ะท่านเป็นถึงกษัตริย์เชียวนะโอ้ยตายแล้วแค่เรื่องคนใช้ให้ไปหาพระเวสสันดรโอ้ยชูจะบาดได้เออนี่จะบอกให้นะแล้วตอนนี้ท่านก็ไม่ได้อยู่ในวังแล้วด้วยถูกเนรเทศไปอยู่ในป่าที่ไหนเราก็ไม่รู้ชูไม่รู้ ท่านอยู่ในป่าหินวพานมหาพลอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งเทือกเขาวงกตมีแต่พระเวสสันดรเท่านั้นที่จะช่วยเราได ้ท่านจะช่วยเราได้ยังไงพี่ยังนึกไม่ออกเลย ท่านมีลูกไปด้วยสองคนไปขอท่านมาสิเราจะได้เด็กมาเป็นคนใช้โดยไม่ต้องเสียค่าจ้าง โอ้ยตายแล้วตายแล้วนี่แม่อมิตกาจอดรักอุ้ยตายแล้วมีผีสางตนใดหรือว่าเทวดาดลใจให้เธอพูดกันจะมีโอ้ยเด็กสองคนที่เธอพูดถึงน่ะหมายถึงราชโอรสชาลีและก็ราชธิดากัณหาลูกเจ้านะจ๊ะนี่เธอแน่ใจนะว่าเธอต้องการให้ฉันมาไปขอลูกเจ้าเป็นคนใช้ที่พูดผิดพูดหมายลายนะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรดลใจให้ฉันพูดอย่างนี้ให้ฉันต้องการอย่างนี้แต่ที่แน่ๆฉันไม่ได้พูดผิดและท่านก็ไม่ได้ฟังผิดและนี่ก็จะเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ฉันพ้นจากความอับอายชาวบ้านแถวนี้ที่กล่าววาจาดูถูกฉันได ้โอ้ยแม่อมิตดาจ๋านี่เธอรู้ไหมว่าเขาวงกตน่ะมันอยู่ไกลแค่ไหนหนทางที่จะไปน่ะมันยากลำบากแค่ไหนโอ้ยตัวพี่เองก็อายุมากแล้วร่างกายก็ไม่สมประกอบจะหอบหิ้วสังขารไปเขาวงกตได้ยังไง ไม่ไหวหรือว่าไม่ไปจะตามใจในที่สุดท่านก็ได้แสดงท่าช้ามาแล้วว่าท่านแก่แล้วไม่มีน้ำยาแล้วหมดปัญญาที่จะให้ความสุขกับเมียสาวคนนี้ได ้ ฉันจึงไม่สมควรที่จะเป็นเมียท่านอีกต่อไปดีเหมือนกันที่จะได้ไปจากท่านไปหาคนหนุ่มๆที่มันแข็งแรงสามารถที่จะทำงานรับใช้ให้ความสุขฉันได ้โถโถโถโถโถโถแม่คุณแม่ทูลหัวของหัวแกอุ้ยแม่อย่าทำอย่างนั้นเลยอันว่าตัวผัวนี่ล่ะถึงจะแก่แต่ก็ยังมีไฟอยู่เอาล่ะเมื่อเป็นความประสงค์ของแม่ต่อให้เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ต้องบุกน้ำลุยไฟผัวก็จะไม่ย่อท้อจะฟันฝ่าอุปสรรคทำทุกอย่างเพื่อให้สำเร็จสมประสงค์ของเมียรักให้ได้ทีเดียวเอาเตรียมเสบียงของกินของใช้ในการเดินทางไกลใส่ยางไปที่ไหนเลย ขณะที่นางอมิตลาสารวนอยู่กับการจัดเสบียงเดินทางชูชกก็จัดแจงซ่อมแซมบ้านเรือนที่ชำรุดสุดโทรมตลอดหมดทั้งบานประตูหน้าต่างเก็บฟืนตัดงาสุ่มเต็มสุ่มแต่งกายเต็มยศพราหมณ์สั่งเสียเมียด้วยความอาลัยอวรแล้วบ่ายหน้าไปยนครศรีพีเพื่อถามถึงคนทางที่จะไปยังเขาวงกตพบชาวบ้านที่ไหนก็เข้าไปถามที่นั่นบางหมู่บ้านก็ถูกไล่ทำร้ายออกมาด้วยคนเมืองนี้ไม่ชอบที่หน้าพวกพราหมณ์อยู่แล้วเหตุเพราะพราหมณ์ทั้งแปดที่มาขอช้างปัจจยนาเคนอันเป็นเหตุให้พระเวสสันดรถูกขับไล่ไปอยู่ป่าเมื่อมาเห็นเท่าชูชกแต่งกายเป็นพราหมณ์เต็มยศก็คิดว่าเป็นพวกเดียวกันยิ่งมาถามถึงพระเวสสันดรว่าอยู่ที่ไหนยิ่งทำให้เกิดความโมโหพากันรุมกว้างปาทำร้ายเท่าชูชกวิ่งหนีกระเจิงกระเจิงไปในความทุลักทุเลเหมือนเทวดาจะเป็นใจทั้งที่ชูชกวิ่งหนีโดยไม่รู้ทิศทางแต่ทว่าทางที่หนีกลับเป็นทางที่จะไปสู่เขาวงกตพอดีเมื่อเข้าเขตป่าชาวบ้านก็หยุดไล่ตามคนอันตรายจากการถูกไล่ทุบตีมาได้นึกว่าจะปลอดภัยที่ไหนได้ พอเดินเข้าเขตป่าจุลพลมาได้นิดเดียวก็เจอเข้ากับฝูงสุนัขดุร้ายหลายตัวพวกมันพากันส่งเสียงเห่าคำรามลั่นป่าแล้วพากันตรงรีเข้ามาเพื่อจะทำร้ายเข้าถูกชกตกใจสุดขีดรีบแผ่นนี้สุดชีวิตแล้วปีนขึ้นไปตั้งท่านั่งตัวสั่นนั่งงุบด้วยความกลัวอยู่บนคาคบไม้แต่มีพวกสุนัขดุร้ายเข้าป้อมล้อม โอ้ยช่วยด้วยเราเป็นใครเหรอมุกมาที่นี่ทำไม ตกใจมุกเลยเฮ้ยอยู่ก็หัวพรวดมาจากหมู่บ้านเจ้าก็ว่าเจ้าป่ากันแน่รูปร่างกำยำลำฉันสะพายหน้าไม้และธนูเสร็จนี่คงจะเป็นพรานป่าละสิเออนี่จะบอกใครนะเราน่ะเป็นพรามชื่อชูชกแล้วท่านละชื่ออะไร เราเป็นพรานผู้ชำนาญป่าแห่งนี้ชื่อเจตบุตร ท่านเหรอ ท่านท่องเที่ยวไปยังป่าแห่งนี้มีประสงค์อะไรฮะ ดีแล้วล่ะท่านพรานใหญ่เราจะไปพบพระเวสสันดรท่านชำนาญป่าแห่งนี้ก็คงจะรู้สินะว่าเขาวงกตน่ะอยู่ที่ไหนหวานบอกเราด้วยเถิด อ้อไอ้พรามเท่าเจ้าเล่ห์ที่แท้เจ้าก็จะมาหาพระเวสสันดรคงจะมาหาทางรีดไถขออะไรจากพระองค์อีกสิ คืออ้าวยังไงกันล่ะ ขอกันไม่รู้จักจบจักสิ้นนะพวกเจ้าเนี่ยโลกไปไม่ได้สิ้นสุด อ้าวสวยเลย ใครก็ยิ่งให้พวกเจ้าก็ยิ่งแห่กันไม่ขอไอเบียดเบียนเขาไม่มีที่สิ้นสุดรู้จักพอกันจะบ้างสิพวกเจ้าขอกันจนกระทั่งพระองค์ต้องเดือดร้อนทุกในประเทศต้องพาลูกพาเมียได้รับความทุกข์ยากอยู่กลางป่ากลางเขาเจ้ายังไม่ยอมละเว้นยังจะตามไปคอยคราวนี้จะขออะไรอีกล่ะสมบัติไม่มีแล้วนี่คงจะมาขอลูกขอเมียไปกันมั้งฮะไอ้พวกไม่มีญาติอายหาจะมึงหาจะยิ่งเจ้าให้ตายด้วยธนูดอกนี ้โอ้ยอย่าทำอย่างนั้นเลยพ่อคุณอุ้ยอย่าน่าวคันธนูแล้วก็เล็งมันนี่ข้าแบบว่ามันเสียวอุ้ยเสียวเสียวอุ้ยอุ้ยลดคันธนูซะก่อนแล้วค่อยๆพูดค่อยช้ากันก็ได้ใจเย็นๆข้านำไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าคิดหรอกข้าไม่ได้มาขออะไรจากพระเวสสันดรข้ามาดีนั่นนี่ข้าไม่ได้มาร้ายนี่จะบอกให้ถ้าขืนเจ้ายิงข้าแล้วเจ้าจะเสียใจข้าคือว่าข้าข้าเป็นทูตมาส่งสารด้วย หน้าตาอย่างเจ้านะแล้วเป็นทูตมาส่งสาร ใช่ใช ่รู้สารทูตการแต่งเนื้อแต่งตัวของเจ้าสิแบบนี้น่าจะเป็นพวกขี้ทูตมากกว่า อุ้ยนี่พ่อพรานโอ้ท่านไม่รู้อะไรนะอยู่ในวังนะครับเป็นถึงพรามปุโรหิตใหญ่ทีเดียวใกล้ชิดกับพระเวสสันดรเช่นนั้นนี่นะที่มานี่ก็เพราะว่าชาวสีพีนั่นได้สำนึกว่าทำผิดกับพระองค์และพระราชบิดาสนชัยก็ทรงอภัยโทษให้แล้วสั่งให้ข้ามาเชิญเสด็จกลับวังทั้งสี่พระองค์เลย ไอ้พรามเ ฒ่า ข้าไม่โง่ให้เจ้ารอง่ายๆหรอกวะเจ้ามีหลักฐานอะไรมาแสดงว่าเจ้าเป็นทูตจากพระเจ้าสนชัยเหร ออุ้ยตายแล้ววะไอ้พรานป่านี่เห็นท่าทางมันโง่ๆนึกว่าจะหลอกง่ายๆที่ไหนได้นะเออมันหัวหมอมันกันแฮะแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักฐานแสดงให้มันรู้ว่าเราเป็นถูกจริงๆล่ะนี่เอ๊ทำยังไงนี่ล่ะวะนึกได้กระบอกใส่อาหารแห้งในยามนี่ล่ะวะคงจะหลอกมันได้ว่าเป็นกระบอกใสราชสารนี่พ่อพรามหนุ่มท่านเห็นกระบอกนี่ไหมเห็นไหมภายในกระบอกที่อยู่ในยามของเรานี่ไหมก็คือราชสารของพระเจ้าสนชัยที่ไม่ไปถึงพระเวสสันดรถ้าเจ้าไม่เชื่อเ แล้วก็ไม่กลัวอาญาขอรับเอาไปเปิดอ่านดูสิเอา เอ าสิเอาเอาไปอ่านสิเอา เป็นจริงนั่นที่ท่านว่ามาข้าผู้น้อยก็ต้องขออภัย ไม่เป็นไรผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดว่าแต่ว่าเจ้ารีบรถขันฉันนู้นแล้วก็ไล่หมาไปไกลๆขาดรอยชี้ข้าจะในลงจากต้นไม้แล้วก็รีบเดินทางไปพบพระเวสสันดร ข้าได้รับการมอบหมายจากพระเจ้าจิตราชให้เป็นผู้ดูแลเฝ้าต้นทางเข้าเขาวงกตห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปรบกวนพระเวสสันดรได้เมื่อมีข่าวที่น่ายินดีเช่นนี้ข้าจะรีบไปกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบแต่ดีพระทัยจัดขบวนมารับให้สมพระเกียรติ โอ้นี่ไม่ได้นะไม่ได้เด็ดขาด อ ่ะ ค ือว่าพระเจ้าสนชัยมันไม่ต้องการให้เรื่องนี้มันเอิกกระเริงเดี๋ยวพวกพราหมณ์ขี่ขอมันรู้เขามันก็จะพากันไปรบกวนท่านเองท่านถึงได้ส่งข่าให้มาเงียบเงียบจะได้ไม่มีใครสนใจไงเรา ที่แท้ก็เป็นเช่นนี้เอง เออ ถ้าอย่างนั้นก็เชิญท่านลงจากต้นไม้มาพักผ่อนดื่มกินอาหารให้สำราญก่อนนะแล้วก็พักผ่อนเอาแรงแล้วพรุ่งนี้ไปเดินทางข้าจะบอกทางลัดไปเขาวงกตให้แก่ท่านเอง เออขอบใจขอบใจแม่พ่อพรานนี่ช่างมีน้ำใจนักเอ้ยกลับไปนี่ข้าจะทูลขอความดีความชอบให้เก่าที่ให้ความสะดวกแก่ข้าแต่ว่าจอมนี่นะอย่าว่ายังงั้นยังนี่เลยเว้ยช่วยรับข้าลงจากต้นไม้ทีเถอะวะอู้รู้สึกว่าจะลงเองไม่ได้เว้ยมันเฉียวเฉียว เอาแล้วตอนขึ้นนะท่านขึ้นไปได้ยังไงกับเราฮะเอาลงทำไมถึงลงไม่ได ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าขึ้นมาได้ยังไงวะเนี่ยวะรู้แต่ว่าตอนนั้นมันตกใจหมาไล่กวดสายบวชเดียวกับถึงยอดทู่สวัสดิ์ตอนนี้มันหายตกใจเลยขาสั่นไปหมดยิ่งมองลงไปยิ่งเฉียวเว้ยลงไม่ได้หุยช่วยรับลงไปทีเฉพาะคุณเออรับหน่อยเดี๋ยวตกสวัส ดิ์ในที่สุดพรามเท่าชูชกก็ตัดต้นไม้ลงมาได้แต่กว่าจะถึงพื้นก็แสนจะทุลักทุเลเหลือประมาณพรามเจ็ดสมุทรรีบพาชูชกเข้าไปนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่ด้วยความนอบน้อมและปิติใจเพราะคิดว่าเป็นราชทูตมาเชิญเสด็จพระเวสสันดรกลับเมืองจริงๆและจัดการเลี้ยงต้อนรับด้วยการนำน้ำผึ้งมาให้ดื่มแก้กระหายนำผลไม้เลิศรสและอาหารป่าที่หาได้ในละแวกนั้นมาให้กินอย่างอิ่มหนำสำราญทั้งยังจัดเป็นเสบียงเสริมให้ชูชกพกติดตัวในการเดินทางไปหาพระเวสสันดรอีกด้วย ขอบใจมากนะพ่อพรานเจตบุตรแม่เสียดายที่มาพบท่านในกลางป่าก็เลยไม่รู้ว่าจะตอบแทนท่านได้ยังไงนี่เอาไว้ว่างๆเมื่อข้าเชิญเสด็จพระเวสสันดรกลับไปแล้วละก่อนอย่าลืมแวะไปหาท่านในวังบ้างนะข้าจะจัดการเลี้ยงดูสมณะคุณเจ้าอย่างเต็มที่นี่จะบอกให้แล้วในวังน่ะเขามีข้าทาสบริวารเยอะจะให้คอยปรนิบัติเจ้าให้สุขสำราญทีเดียว โอ้นี่อย่าได้กล่าวเช่นนั้นเลยท่านพราหมณ์ปุโรหิต เพื่อพระเวสสันดรแล้วที่ข้าปฏิบัติต่อท่านนี้ก็ถือเป็นเรื่องน้อยนิดเท่านั้นเองจะได้เกรงใจไปเลยนะขอเพียงพระเวสสันดรพระนางมัตตรีพระราชโอรสพระราชธิดาได้กลับวังมากกว่านี้ข้าก็ทำได ้เออถ้าเช่นนั้นก็จะเสียเวลาเลยรีบบอกทางไปเขาวงกตไม่ขาดสาบโดยละเอียดเถอะข้าจะได้รีบไปเชิญสันเด็จพระเวทชั้นดอนทันทีย อดเขาสีครามที่โผล่ขึ้นมาท่ามกลางทิวเขาในป่าใหญ่อยู่เบื้องหน้าไกลลิบนั่นแหละคือเขาวงกต โอ้ยตายแล้วอยู่สูงชันไกลลิบต้องผ่านป่าใหญ่นะถึงเช่นนั้นข้าจะไปได้ยังไงกันล่ะนี ่ท่านอย่าได้กังวลไปเลยเขาวงกตแม้จะแลดูอยู่สูงชันอยู่ไกลลิบต้องผ่านป่าใหญ่แต่ทางที่ข้าจะบอกให้ท่านไปนี้นะเป็นทางลัดเดินสะดวกสบายสองข้างทางเต็มไปด้วยพันไม้ป่านานาชนิดร่มครึ้มให้อากาศเย็นบริสุทธิ์ยิ่งนะบางชนิดก็ให้ผลหอมหวานรับประทานได้ท่านไม่ต้องกลัวอดบางชนิดก็เป็นยารักษาโรคบางชนิดก็ให้ดอกหอมชื่นใจในเวลาเดินผ่านท่านไม่ต้องกลัวเหงาเพราะระหว่างทางนะพวกลิงข้างบางชนิดชะมดกระรอกก็ห้อยโหนวิ่งเล่นเป็นเพื่อนท่านอีกทั้งหมู่วิหกนกป่านานาชนิดทั้งโพระดกพกยุงดูว่าวนอกจากสวยงามแล้วเสียงร้องของพวกมันนี่ก็สูงต่ำยังสลับกันสุดเพลงสวรรค์จากป่าท้ายท่านเพิดเลินตลอดการเดินทางทีเดียวละเมื่อพ้นแนวป่าทางที่ข้ากล่าวมานี้แล้ว ก็เฉพาะพระแนวป่าใหญ่ที่ป่ามหาพลท่านจงเดินไปตามแนวซอกหินข้างเขาใหญ่ที่เห็นข้างหน้านั้นไปแล้วก็จะพบอาสมที่อาศัยของพระมุนีใหญ่ชื่ออจุตตะฤาษีท่านผู้นี้แหละบำเพ็ญพรตมานานเป็นคนตรงซื่อดุแต่ใจดีนุ่งห่มหนังเสือเนื้อตัวน่ะเต็มไปด้วยฝุ่นจนดำคล้ำเวลายิ้มเห็นแต่ควันขาวเท่านั้นท่านก็ต้องเข้าไปแวะพักทักทายถามไทยหนทางไปยังที่พักของพระเวสสันดรโดยละเอียดอีกทีเถอะ อ้าวทำไมต้องไปแวะถามท่านอจุตฤาษีอีกล่ะเนี่ยเพราะเหตุใดท่านถึงไม่บอกมาให้ละเอียดไปตอนนี้เลยล่ะพระพรานเจตบุตร ก็เพราะมีแต่อจุตฤาษีเท่านั้นที่รู้ว่าพระเวสสันดรนั้นอยู่ที่ไหนท่านเป็นผู้เดียวที่เคยไปมาหาสู่พระเวสสันดรอันตัวข่านั้นรู้จักแต่ทางไปเขาวงกตแต่ก็ไม่เคยไปเฝ้าพระเวสสันดรเลยจะบอกท่านได้ยังไง เออถ้าอย่างนั้นข้าก็ขอลาขอบใจเจ้ามากที่ตอนรับเรียงดูมอบเสบียงอาหารแล้วก็บอกทางให้โอกาสหน้าข้าจะแวะมาสัมมนาคุณเจ้าอย่าลืมนะข้าวังเมื่อไหร่ไปหาข้าเจ้านะ โอ้ไม่เป็นไรนี่เป็นน้ำใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับพระคุณอันมหาศาลของพระเวสสันดร โอ้ยโอ้ยอุ้ยถึงจะทีที่เห็นนั่นน่ะคงจะเป็นศาลาอาสมของอจุตฤาษีแม้ไอ้พรานโง่น่ะมันบอกทางฟังดูง่ายง่ายแต่พอเดินมาจริงๆนี่ต้นไม้ในป่ามันก็เหมือนกันหมดไม่รู้ว่าต้นอะไรเป็นต้นอะไรจำทิศจำทางไม่ได้นี่จะให้เดินกลับก็กลับไม่ถูกมันงงคงหลงวนอยู่ในป่านี่เป็นแน่เพราะดีนั่นเนี่ยที่โผล่มาก็เห็นศาลาของอจุตฤาษีเขาคงต้องแวะเข้าไปพักทักถามทางสักหน่อยแล้ว